Plaça de Nou. Molt bon vespre a tothom, benvinguts a Plaça de Nou, al programa dels Castellers de Mollet, que fem tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i també s'emet enregistrat els dissabtes a través de la sintonia del 96.3 de Ràdio Mollet del Vallès. Un altre cop aquí, començarem amb les presentacions del programa, com de costum. Avui farem un petit resum del que tindrem al programa, que és les notícies del món casteller, la música, la mitja part, les coses de casa, la presentació de tot l'equip de ràdio que estem aquí. Per una part, el que us parla en Juan de la colla de Castellers de Mollet. Aquí a l'estudi tenim 4 o 5 persones que les presentarem després. La part tècnica en Dani Padilla, avui no tenim becari, pel que veig. Bueno, un cop fet aquesta petita presentació ràpida, presentarem també el Wally, que el tinc aquí a costat, que farà també de suport de la presentació de la sintonia. Què tal? Molt bon vespre. Hola, bona tarda. Ja bona tarda, bon dia a la gent que l'escolti el dissabte al dematí i bona hora al que l'escolti pel podcast a l'hora que li doni la gana. Bueno, com sempre, vale, fem tota aquesta sortida de maneres de comunicar-nos amb nosaltres. D'acord. Els castellers assagem al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes 1923, per la porta del davant, o al carrer Ferrocarril 1618, per la porta darrere. Per la porta darrere, que normalment entrem per la porta darrere. Sí, ja perquè assagem en horari en què el centre està tancat. Assagem els dimarts, de 8 a 10 del vespre, els dimecres assaja la canalla, a partir de les 7:30. Que també aprofitem perquè hi ha reunió de junta. Exacte. I a la mateixa hora. Divendres de 9 a 11 del vespre és l'assaig. Abans de l'assaig hi ha el típic de la reunió de la tècnica, entre les 8 i les 9, i abans de la reunió de la tècnica... Entre les 7 i les 9. Entre les 7 i les 9 hi ha l'escola de gralles amb els seus diferents nivells i de tabals, també. Sí, aquesta escola de gralles que cada cop es fa més gran, cada cop estem més orgullosos de com funciona, de com s'està treballant per, per portar a bon terme, no? El que és la sintonia de castellers, com tot un repertori que està sortint i de, per cercar viles, per anar a plaça, jo crec que aviat proposaran hasta fer un CD. Ara estem començant a fer el tot de castells. Que ara ens falta. Als nous, no? No, als veterans. El tot de castell no el tocàvem fins ara. Encara no. És una de les peces més complicades. No sé, la Gemma ja sap de com porta l'escola. La porta amb mà ferma, però amb molt bon criteri. I en fi, la veritat és que ella fa l'efecte que està molt contenta quan parles amb ella i nosaltres també ens agrada molt sentir els grallers i tabalers de Castellers de Mollet com toquen. Ara fa 10 anys, per cert, del CD. Va ser pel desè aniversari. Déu-n'hi-do, Encara en queden. El que passa que no està el Rafa a la Junta per fer el contrapunt de les propostes d'aquest tipus. Bueno, una manera de contactar amb nosaltres, si no és fent presència als assajos, és amb els telèfons de la colla. Tenim el telèfon fix, recordeu que és el telèfon que hi ha al local, en què normalment, si no és que hi ha una reunió així, no hi som, per tant, podeu deixar el vostre missatge en el contestador. Aquest telèfon és el 93 579 41 16. Una manera més immediata de contactar amb nosaltres és trucar al telèfon mòbil, que normalment el porta al cap de colla, el Marc, i aquest telèfon és el 615 384 482. És el telèfon que donem cada setmana, que suposo que els que ens escolten ho tindran memoritzat, no cal apuntar-lo, i si no, pues, paper i llapis, i si no aquesta setmana, la setmana que ve. Una altra manera de contactar amb nosaltres serà a través de la web. Pàgina web, www.castellersdemollet.cat. En el qual, que si en la mateixa la majoria d'ordinadors, si no posem les tres doble breu, també surt. Ah, també surt, sí. Perquè normalment es posa com a per defecte. castellersdemollet.cat. I a l'email? Correu electrònic és info@castellersdemollet.cat. Si voleu contactar amb nosaltres de, des d'ara, des de les 8 i 6 minuts, que són concretament fins a les 9, o una mica abans de les 9, perquè tallem línies una mica abans, és a través del telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66. Si algú vol trucar-se i comentar alguna cosa, torno a repetir, 93 570 68 66. Només els dilluns. Només el dilluns, sí. No. El dissabte, com ens han registrat, no està al telèfon. No podem entrar a trucada. Si ens voleu escoltar, a través del Facebook, Facebook, o Twitter o podcasts. No? Facebook també és una manera de participar en directe en el programa, en el perfil de Castellers Mollet. Correcte, és www.facebook.com/castellersdemollet. També una altra font de notícies és el Twitter, que ens podeu seguir. Sí, és el nostre usuari de Twitter és @castellermollet. I els podcasts, com es digui. L'heu fet servir alguna vegada? Bueno, nosaltres no, perquè sí, estem aquí, sí. Avui no sé com ho farem, perquè, bueno, és igual, ja mirem com ho fem. Demà no podem assegurar que el podcast estigui penjat, perquè normalment ho fa el Bori i avui no hi és. Doncs el podcast el podeu descarregar de la pàgina web de Castellers de Mollet en la secció de Plaça de Nou. Bueno, tornem a repetir el programa que és avui, ara, des de les 8 fins a les 9, ara són les 8 i 7 minuts. Donem per presentat el programa. Sí. Avui hem anat una mica lleuger perquè tenim molta teca, tant dintre del món casteller, no tant com el món casteller, però sí a coses de casa. Farem una petita pausa i tornem en seguida. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bueno, ara sí, 8 minuts, ara sí que presentarem els protagonistes d'aquesta tarda, o sigui, aquí a la ràdio, que un ja ha fet alguna entradeta, que és en Roger Parera. Són Rogers. Són Rogers. Avui és fàcil. Bon vespre, bona tarda a tothom. I en Roger Candela. Bon dia, al dematí. I com a convidada especial tenim a la cap de canalla de Minyons, Jessica Delgado... González. Ah, sí, és veritat. Sí, tia, mira que si no ens aquest... Jessica... De Minyons de Terrassa, que ara hi ha dues colles que es diuen Minyons. Sí, de Minyons de Terrassa, naturalment. Farem un petit canvi en el que és l'ordre del programa normal, que normalment fem primer les coses de casa i després fem món casteller. Avui farem primer món casteller. Dintre de món casteller tocarem actuacions que han hagut durant el cap de setmana, una mica l'agenda i alguna de notícies que tenim. Vale? Comencem per les actuacions. D'acord. Importants. Bueno, actuacions així a destacar. Tenim una actuació a Perafort. On està Perafort? Valls. Prop de Valls. En què... A veure, espera, que el tema no sé quin era. Bueno, Perafort, els de Minyons diuen que han d'anar a Valls, però els de Valls suposo que no diran que està a Valls, està fora. No, està a prop, està al costat de Valls. Vale, en aquesta actuació participaven dues colles del G5, per dir-ho així, la colla Joves Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa. Xiquets de Valls van fer un 4 de 8, un 3 de 8, un 7 de 7... 3 de 8 no van fer. 3 de 8 descarregat, diu aquí. Les Joves no va fer el 3 de 8. Doncs pues han mentit. Tu estaves, no? Sí que el va fer. Sí que el va fer. Va fer 4 de 8, 3 de 8... 7 de 7. 7 de 7, sí, és veritat. I un bano de 5, m'imagino. Perquè hi ha un pilar de 4, un pilar de 4 i un pilar de 5. I Minyons de Terrassa, que van fer el 4 de 8, el 3 de 8, la torre de 7, no sé si en dieu torre o 2, vosaltres. Torre, diem. Torre, igual. Són els de Valls els que diuen 2. Sí. I un bano de 5. Aquesta és una actuació, no sé, la Jessica Ponset ens podrà dir com va veure la colla Joves dels Xiquets de Valls, perquè és una colla d'aquestes que de vegades no, a principi de temporada no acaba d'arrencar, però en fi. No sé, la meva percepció és que se'ls veu força millor dintre de l'inestabilitat que porten els últims anys, Cal dir que ha entrat de cap de colla el Rico, que és un noi que replega bastant la gent. Però Rico, que ja ho havia estat. I jo crec que aquest any la jove es donarà més que parlar per positiu que no per negatiu, com els últims anys. Vosaltres, per part de Minyons de Terrassa, 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 7. Sí. O 2 de 7. Sense problemes, tot sí, sí, correcte. Ja ho havíem fet abans a una altra actuació. Bé, va ser una actuació per estrenar Canalla i gent nova tronc i això. Bé. El 7 de 7 és un castell que van fer la colla Joves. És un castell una mica estrany per una colla vallenca o les joves no té tantes manies com... Sí, força estrany i de fet l'endemà o a la tarda als Facebooks i Twitters ja es comentava perquè la zona tradicional potser no els agrada gaire això del 7 de 7. Tampoc els agradava el 3 amb agulla i al final estan tirant. Sí, el pas del temps va canviar... L'estratègia. Sí, sí. Bueno, jo fins i tot havia sentit els de la Vella de Valls queixar-se del 5 de 9 en folre, que allò era una massa de carn posada, un 5 posat damunt d'una massa de carn i que allò no sé què, i després l'any següent ells el feien per Sant Joan i estaven tan contents, no? Sí, bueno, de fet, l'any passat la Vella va fer el 9 i reivindicava el 9 de 8 com a castell de gama extra, vull dir... I de veritat, hi va fer el 9. Amb una enxaneta o amb 3? Llavors no... 3. No es poden espantar d'aquest no, set. No, jo crec que no. Bueno, però el que venien a dir és que el 9 està inventat abans que el 7. En fi, una altra actuació que tenim és la dia d'aniversari del local, el dia d'aniversari del local de Castellers de Terrassa, actuació dels mateixos Castellers de Terrassa, la colla jove dels Xiquets de Tarragona i els Castellers de la Vila de Gràcia. Vila de Gràcia 4 de 8, Torre de 7, 5 de 7 i Pilar de 5, Pilar de 4, Pilar de 4. No, aquí mai no se sap si això és un van o no. Castellers de Terrassa 5 de 7, Torre de 7, 4 de 7 amb l'agulla, Pilar de 5, Pilar de 4, Pilar de 4. I les Joves de Tarragona amb un 4 de 8, un 3 de 8 i una Torre de 7 també. I sembla que són dos vanos de 5, però hi ha dos pilars de 5 i quatre pilars de 4. Bueno. No se sap si és un al principi, un al final o dos al final o vés a saber què. La jove de Tarragona normalment acaba les actuacions amb molts pilars per fer pujar Canalla Nova i això pot ser que fessin dos vanos de 5. Tenim bastantes més actuacions, ha estat un cap de setmana amb bastantes actuacions, però no sé jo si destacar-ne alguna més. Potser per proximitat la dels nostres companys de Caldes. A veure si la... Van descarregar la primera torre de 6 seva. Dia... Però fa dues setmanes, d'això. D'això fa dues setmanes. Dia de primavera Caldes de Montbuí. Actuació amb motiu de la Diada de Primavera, Castellers de Sabadell, Bordegassos de Vilanova i Castellers de Terrassa. Això és a Caldes? M'he equivocat. M'he equivocat, perdoneu. Sí, però Caldes fa dues setmanes va descarregar la Torre de 6. Sí, van actuar amb nosaltres a l'Hospitalet i van fer... Primer van fer un intent desmuntat i després la van descarregar. Diada de Primavera, Caldes, sí, aquí la tinc. Caldes de Montbuí, pilar de 4, 4 de 6 amb l'agulla, 3 de 6 i 4 de 6, aquí no la van fer, la torre de 7, i acaben amb un pilar de 4. La jove de Barcelona, que l'havíem tingut la setmana anterior per motiu de l'actuació de Sant Jordi, nosaltres, va fer un pilar de 4, un 4 de 6 amb agulla, la torre de 6, 3 de 6 i pilar de 4. Van baixar un... Val, cal comentar d'aquesta, que és aquesta setmana ha actuat la jove i va tirar, fa dues setmanes va tirar una millor actuació que ara, sí, perquè sí, va tirar sí. El 3 i 4 de 7. Estem parlant d'ahir, del dia 6... I... No sé on van actuar, però... A Caldes. Suposo que per mancar de gent, naturalment, perquè normalment, sí... Sí, perquè de fet no eren les dues úniques colles, hi havia una altra colla, no?, també. Sí, hi havia nois de la Torre, amb un intent desmuntat de 3 de 7, després el va descarregar, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 6, i pilar de 5 i pilar de 4, per acabar l'actuació. Sí, sí, destacable aquest tema de que quan va venir a actuar a Mollet van fer un castell de 7, per motiu de la Diada de Sant Jordi, just el dia abans de Sant Jordi, el dia 22, i en aquesta actuació a Caldes doncs, han baixat aquest pas. És... Bueno, a vegades sí. Passa que et falta un nen clau o alguna persona clau sí. I ja no pots fer sí. Aquest castell. Sí, sí, i més amb les colles mitjanes o petites, a vegades et falta una persona i tens que treure tot un pis. És complicat, suposo que això passa també a les grans, quan li tenen que treure un pis a les de 9 i posar-lo de 8. Sí, passa. Això que també passa. Jo crec que una altra colla, una altra actuació que tenim pendent de comentar, que també va ser important, és amb Arrampinyo, que van actuar tres colles. Aquesta la podem deixar per la segona part. Final, de... Però va actuar Castellers de Rubí, Castellers de Santa Coloma i Castellers de Mollet. Los encantes comunes. Eh? Fem una petita pausa i tornem a entrar. Tornem a seguir. Corregim una petita... Sí, on t'he dit Torre de Set volia dir de Sis. Sí, però bueno. De Caldes. Continuem amb actuacions, no hi ha res més important. Bueno, hi ha una actuació curiosa d'aquestes que t'agrada tu el nom, trobada de colles montserratines. Ah, sí, aquestes diades són, són impressionants perquè qualsevol colla s'inventa un nom per poder actuar, eh? O sigui... Doncs aquí hi havia les colles de Castellers d'Esparreguera, Tirallongues de Manresa i Moixiganguers d'Igualada, Castellers d'Esparreguera, Castells de Sis, el castell més destacat possiblement la Torre de Sis, en aquest cas, ja sí. A Moixiganguers d'Igualada, 5 de 7, 3 de 7 per sota i 4 de 7 amb l'agulla. Déu-n'hi-do. Sí, que Moixiganguers fa un parell de setmanes o així, em sembla que van fer un intent de 4 de 8, no? No teníem constància. I llavors Tirallongues de Manresa també, Castells de 7, 3 de 7, 4 de 6... Que la setmana passada no van tindre programa. No van tenir programa perquè van fer pont. I llavors per això estem una mica desorganitzats amb el que és l'agenda, o sigui, si tinguessin que tirar d'agenda... Seria dos setmanes completes que ja totes les colles estan actuant i pot ser que hi hagi alguna... Com que és any de concurs, jo sé que van coincidir amb Sant Cugat, em sembla que Moixiganguers i una altra colla més que no sé dir-te què és, que totes tres van provar 4 de 8 i diria que no els hi va sortir a cap de les tres. O algun encarregat o alguna cosa així, ara no me'n recordo. Vale, una altra, ja l'última que comentem així, és la diada de festes del Roser a Cerdanyola, on van actuar la colla de Cerdanyola per proximitat i els Castellers de Barcelona. Castellers de Barcelona van fer un intent desmuntat de 3 de 8, després el van descarregar, aquest 3 de 8, van fer una torre de 7, un 4 de 8, i un pilar de 5 i dos pilars de 4. I Cerdanyola van fer un 3 de 7, un 4 de 6 amb l'agulla i dos pilars de 4. Ai, perdona, i un 4 de 7 en primera ronda. Val a dir que Barcelona ja ha tirat el 4 de 8. Ja. Van ser els primers a tirar-lo, sí, ja sí. En deu portar 4 o 5. Sí, 4 o 5 en porten. Déu-n'hi-do a Barcelona com ha matinat aquest any, eh? O sigui, any de concurs, no? Any de concurs, i suposo que l'any passat li va passar factura, Sants va passar pel davant arrollando, o sigui, com si fos una pisonadora. Bueno, jo penso que l'any passat, clar, se'ls va fer la jove de Barcelona i va sortir d'ells. Sí, se li va sortir, se li va anar una part de la jove de Barcelona i estan un altre cop pues, reactivant, també. No? Molt bé, eh? I no hi havia els xicots de Vilafranca també en aquesta actuació? Perquè els cartells que hi ha a Cerdanyola sortien anunciats. No, en els resultats no ho diu. Sortien anunciats. Només hi ha aquestes dues colles, que Barcelona i Cerdanyola. No tinc notícies de si no van actuar els de Vilafranca, els xicots, vaja. Bueno, amb això donem per... Acabada la crònica d'actuacions. La crònica d'actuació, no? Encara val a dir que hi ha moltes actuacions, ens tenim que saltar alguna per problemes de temps. Suposo que si ara tenim... Bueno, i per no tampoc omplir massa el programa amb tabarra, perquè... Però bueno, però és important arribar la notícia a l'oient i que... Estic informat, bueno. S'assabenti de com estan les colles castelleres. Som un programa que... Imparcials. Té en compte les noves... No, imparcials, no. Nosaltres som independents, però vale. Imparcials ni a hablar. Nosaltres som... Tindrem que posar una altra palca. Tenim la nostra opinió. Nosaltres som premsa, però premsa amb opinió. O sigui, que jo penso que és el que ha de ser. Independents tot el que vulguis, però imparcials no. Nosaltres aquí, que es noti de quins colors anem a pecar. El que anava a dir és que qui vulgui completar aquestes actuacions, com que som un programa modern i que està per les noves tecnologies, li donem l'adreça de la pàgina web de la coordinadora, que és d'on t'entré la informació, i on hi ha tot el llistat d'actuacions. Sí, sense escapar alguna cosa i hi ha algú que vulgui trucar a ràdio o a través del Facebook, dir, ei, senyors, que us he equivocat. Som humans i també ens equivoquem moltes vegades. En fi, la pàgina web de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, l'adreça és www, encara que no la poseu molts navegadors, ja no cal que ho posis, i llavors 4cs.ccc.cat. I aquí teniu moltíssima informació sobre notícies, agenda de resultats, etc. I les notícies, suposo que serà el que passarem ara, no? Les notícies de... Sí, ara passem a les notícies del món casteller, fem... Una petita pausa. Una petita pausa, aquesta del Dani. tornem a ser aquí. Va, comencem amb les notícies del món casteller, que hi ha un parell de notícies importants. Sí, n'hi ha una bastant interessant, que és la de que ha entrat en funcionament un nou portal d'estadística castellera. Però hi havia un altre portal, no? Bueno, portals hi ha a tot arreu. Portals castellers n'hi ha diferents. Jo el que recordo així històricament més antic es deia Castellnet, però fa molts anys, no sé si encara funciona, no diria que va deixar de funcionar. Llavors la colla jove dels Xiquets de Tarragona va ser la primera que va obrir una pàgina web i la primera que va començar a posar una base de dades en què es podien aportar les, totes les actuacions de les diferents colles, i és la que té registres això més antics. Colla de... Colla jove de dels Xiquets de Tarragona. Els Xiquets de Tarragona. Després aquesta base de dades va mig independitzar de la colla joves, hi havia... després la coordinadora la va incorporar en el seu corpus d'informacions i al final no sé si la gestionen d'una manera així mig plegada uns i altres, no? En tot cas, aquest portal és un portal que està fet per... És un portal nou. La cosa interessant és que es va obrir aquest dia 30, el dia que, precisament el dia que fèiem pont nosaltres. Que no ens s'inaugurava, s'inaugurava aquest portal casteller. Nosaltres volíem fer ràdio. L'ha creat un casteller que és en David Pellicer, que sí... En David Pellicer, no hem aconseguit endevinar de quina colla era. Suposàvem que era de la colla joves. En tot cas, no, no, la seva trajectòria professional està centrada en informàtica, informàtica més de gestió d'aquest tipus de mineria de dades, estadística intensiva, no, per dir-ho així. I el portal és bastant interessant perquè, a part de que és un portal, o sigui, d'aquests que hi ha enllaços a diferents llocs, com la coordinadora, moltíssimes coses de la coordinadora, el que fa és combinar les dades que tenen unes pàgines i unes bases de dades amb les altres i et permet coses tan curioses com per fer-te la gràfica d'evolució de la teva colla, per exemple. Això és interessant. Hem mirat la nostra i... Aquesta és una de les... I les arrítmies més grans de qualsevol persona les tenim nosaltres, a la gràfica. La podem fer aquí en directe. És un portal així que té tot un fons com un mocador casteller bastant fosc, una foto en blanc i negre amb una pinya, i llavors unes quantes pestanyes, i a inici consulta rànquing. I a rànquing tenim l'opció de gràfica d'evolució. Està el Roger aquí, parera, ben pendent de... Heu dit com accedir a aquest portal? Aquest portal hi pots accedir a través de la notícia que hi ha a la pàgina web de la coordinadora, que té un enllaç directe, i si no, l'adreça és les tres dobles V-baixes .portalcasteller.ostei.com. Això ho anirem repetint durant el llarg d'aquest programa, perquè és una notícia bastant interessant i crec que ja la gent, els oients, tenen que ficar-se en algun moment per veure com funciona això. Doncs aquí nosaltres posem, per exemple, per fer un directe, triem la colla, Castellers de Mollet, rànquing basat en actuacions, les tres millors construccions de cada actuació, i què més li posem? Que la data d'inici sigui l'1 del posem 1993, que és quan vam començar a fer castells. Doncs el 2011. I al final que sigui final del 31 del 12 del 2011 per tenir un any complet i que no es vegi una caiguda en picat a l'última temporada quan encara no hi ha hagut temps de fer actuacions suficients com perquè doncs presenti una gràfica normal, no? I aquí veiem, se'ns presenta... Aquí ha faltat una frase que és molt, molt emblemàtica dintre del món casteller, no? Que és, vostès no ho han vist, vostès però... Vostès no ho han vist. La gràfica... S'ha actualitzat i veiem una gràfica on partim més o menys a l'any 1993 d'una mica més de 800 punts. Les puntuacions estan basades en les puntuacions del concurs de castells i combinant dades d'això, de diferents fonts, com hem dit abans, no? Una evolució pràcticament fins al 1995 meteòrica ascendent, llavors una sèrie d'oscil·lacions, com tu deies, taquicàrdiques. Arrímies. El millor any probablement fos a final de la temporada 2003. 2004 hi ha una caiguda bueno, no tan potent com la que hi ha després al 2005. I els últims anys, des del 2006, 2007, 2008 fins ara, hi ha una trajectòria insinuadament ascendent. Clarament de pujada, però suau, suau. Això es pot tornem fer a recordar en qualsevol de les colles. Sí, no? Tornem a recordar abans de tancar aquest tema la manera d'accedir al... www.portalcasteller, tot junt, .ostei.com. Potser seria interessant a la web ficar algun enllaç o això amb aquesta pàgina. Bueno, jo posaré des del Facebook i el Twitter. Perfecte. Alguna notícia més important? Sí. Segur? Bueno, important, a veure, Totes les notícies tenen la seva importància. Ah, vale. Som periodistes i nosaltres, per exemple, els 10 blaus... Vull dir que ara estem en configuració periodista. Ah, vale, vale, vale. Els 10 blaus? Els 10 blaus, la cursa dels castellers de la Vila de Gràcia. Els castellers de la Vila de Gràcia fan una cursa, però aquesta potser no és la notícia la que desenvoluparem una mica, és una altra cursa que fa una altra colla, més que res perquè tenim aquí la nostra convidada, que és d'aquesta colla, i és que els Minyons organitzen, els Minyons de Terrassa organitzen la primera cursa de muntanya Minyons de Terrassa. Primera cursa de muntanya. Després, si volem, la comentem una mica. No cal dir que s'ha de ser més gran de 16 anys per inscriure's i que pots anar al local de la colla, també hi ha una pàgina web en la que et pots inscriure. No? Sí. Això serà el 16 de juny als afores de Terrassa. No tenim més temps per donar notícies. L'agenda la donarem una mica, o sigui, una mica més ampliada la setmana que ve. Tenim el 19è aniversari de Castellers de Sants aquesta setmana. I també comencen les fires de maig, que suposo que de cara a la setmana que ve i l'altra, doncs hi ha tot un munt de colles que començaran a fer actuacions pel motiu de les fires de maig. Suposo que no s'inventaran gaire noms, sinó seran les fires de maig. El tema d'avui, la cançó d'avui, és un grup de Cayo Malayo, un grup de Terrassa. M'he escollit aquest grup perquè, com ve Minyons de Terrassa, pues, donar-li una mica de suport, no? Ja que normalment li donem palos, no? Pues... La cançó... Com es diu? Maria Marió. Maria Marió, entrem amb la cançó. Són les empentes, algun insult, la tècnica de sempre no té sentit.